Вы слухаеце радыё Свабода. Сёння чацвер, 27 верасня, у Мінску 7 гадзін з пражскай студыі Свабода вас вітаюць Сергій Навумчык і Таццяна Поклад. У нашым ранішнім эфіры Сергей Каваленко вызвалены. Дмітрий Дашкевіч абвясціў галадоўку. Чый бок зойме цэнтр выбаркам у канфлікце па кальварыйскай акрузе нумар 104 ў Мінску. Палітолог Уладзімір Роўда прэзентуе новы аналітычны цэнтр. Госці ранішняга эфіру Алексей Янукевіч і Віталь Рымашэўскі. І ці варта чакаць узрушэнняў на валютным рынку пасля чарговай выбарчай кампаніі. Але спачатку Таццяна Поклад пазнаёміць вас з апошнімі міжнароднымі падзеямі. Доброй раніцы. Такім чынам, міжнародныя падзеі і спачатку падзеі, звязаныя з Беларуссю. Міністэрства замежных спраў Вялікай Брытаніі адзначыла, што выбары ў палату прадстаўнікоў 23 верасня не былі ані свабоднымі, ані справядлівымі. У заяве прэсавага сакратара брытанскага МЗС выказаная заклапочанасць з затрыманнямі журналістаў і праваабаронцаў, новым прысудам Дмітру Дашкевічу, а таксама цяжкімі умовамі ўтрымання ўсіх палітычных вязняў. Брытанскі МЗС заклікаў беларускія ўлады да іх вызвалення і поўнай рэабілітацыі. Несвабоднымі і несправядлівымі назвалі дэпутаты ўсіх фракцый нямецкага бундэстагу парламенцкія выбары, якія прайшлі ў Беларусі. Абмеркаванне беларускага пытання ў бундэстагу адбылося з ініцыятывы кіроўнай кааліцыі ў складзе хрысціянскіх і вольных дэмакратаў. На думку дэпутата, гаворка ідзе пра цынічную інсцэніроўку, гвалт, запалохванне і дэкаратыўны парламент, дзе няма ні аднаго прадстаўніка апазіцыі. Фракцыі нямецкага бундэстагу абмеркавалі перспектывы далейшай палітыкі ў дачыненні да Беларусі, узмацненне санкцый і павелічэнне адкрытасці ў адносінах да беларускага грамадства. Іншыя міжнародныя падзеі. Ліга арабскіх дзяржаваў заклікала ААН змяніць падыход да канфлікту ў Сырыі. Генеральны сакратар Лігі Набіль Эль-Арабі заявіў на паседжанні Рады бяспекі ААН, што канфлікт трэба не вырашаць, а ўрэгуляваць. Гэта азначае, паводле яго словаў, разгледзець пазіцыі абодвух бакоў. Эль-Арабі звінаваціў Раду бяспекі ААН у няздольнасці дасягнуць згоды ўсіх пяці бакоў чальцоў адносна Сырыі. Кітай і Расія ўжо наклалі вета на тры рэзалюцыі па Сырыі, прапанаваныя ЗША, Францыі і Вялікай Брытаніі. Раней прэзідэнт Егіпту Мухамед Мурсі крытычна выказаўся аб прапановах некаторых краін вырашаць канфлікт у Сырыі шляхам ваеннай інтэрвенцыі. У Грэцыі з раніцы і серады ідзе ўсеагульная 24-гадзінная забастоўка, арганізаваная двума найбуйнейшымі прафсаюзамі, а ў Атэнах прайшоў марш пратэсту, якім удзельнічалі ад 50 да 100 тысяч чалавек. У цэнтры Атэнаў паліцыя ўжала слізацечны газ для разгону натоўпу дэманстрантаў, якія пратэставалі супраць жорсткай эканоміі і бюджэтных скарачэнняў, запланаваных урадам. Больш за 120 чалавек былі арыштаваныя. Землятрус з магнітудай 6,9 адбыўся ўначы на чацверг, гэта значыць сёння ўначы каля берагоў Аляскі. Звестак аб пацярпелых і разбурэннях пакуль няма. Паводле амерыканскіх навукоўцаў, пагроза цунамі не існуе. Эпіцэнтр падземных штуршкоў знаходзіўся ў 40 кіламетрах ад Адака, галоўнага паселішча на Андрыянаўскіх выспах, якія ўваходзяць у Алеутскі архіпелаг.